Balerinki tylko 24,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Krzysztof Zyblewski. 98 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono ostatniej doby w Polsce. Ze względów bezpieczeństwa część planowych operacji będzie od dziś wstrzymywana. Francuskie wojsko pomaga szpitalom we wschodniej Francji, które są przepełnione i nie przyjmują pacjentów. 98 nowych przypadków koronawirusa zanotowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zakażone w Polsce zostały w sumie 634 osoby. 7 z nich zmarło wczoraj. 2 osoby, które trafiły do szpitali w ciężkim stanie. Jak informuje resort zdrowia, pod opieką lekarzy jest ponad 1000 osób z podejrzeniem zakażenia. Kwarantanną domową objętych jest prawie 130 tysięcy osób. Jej przestrzegania pilnuje policja. Wczoraj sprawdzono ponad 66 tysięcy miejsc, w których są osoby objęte kwarantanną. W większości przypadków szczęśliwie można powiedzieć, że stosują się do tych zaleceń inspekcji sanitarnej, no niestety były również 339 osób, wobec których policjanci sporządzili dokumentację, gdyż wykryli nieprawidłowości. Te sprawy oczywiście będą wyjaśniane. My tutaj apelujemy przede wszystkim o rozsądek, o rozwagę, bo to jest nie tylko zdrowie bezpośrednie tych osób, ale także ich rodzin oraz osób, które ewentualnie mogą się zetknąć z tą osobą. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Działa już specjalna aplikacja kwarantanna domowa, która ułatwi pracę policjantom. Jak mówi Anna Kącka z łódzkiej policji, w pierwszym SMS-ie będzie instrukcja dotycząca pobrania aplikacji, w kolejnych pojawią się konkretne polecenia. Każdego dnia kwarantanny będzie wysyłany SMS. W nim będzie prośba o wykonanie zadania, bardzo prostego i zawsze takiego samego. Generalnie będzie to zadanie związane ze zrobieniem sobie selfie. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantanny w miejscu zadeklarowanym. Za złamanie kwarantanny domowej grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Część planowych zabiegów i operacji będzie od dziś wstrzymywana. Takie zalecenia w specjalnym komunikacie wydał Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak tłumaczy rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ-u Anna Leder, chodzi o operacje także kardiologiczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował listę kilku zabiegów, na których przyjęcia powinny być w ciągu najbliższych kilku dni od poniedziałku stopniowo odraczane, a następnie całkowicie wstrzymane. Są to zabiegi, które wymagają dużej ilości krwi albo preparatów krwiopochodnych. Powodem problem z pozyskiwaniem krwi. Liczba honorowych dawców ze względu na koronawirus spadła kilkakrotnie. Każdorazowo lekarz powinien wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta. O konkretnym zabiegu nie decydują zatem urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko lekarze mając do czynienia z konkretnym pacjentem. NFZ podkreśla, że pacjenci, których operacje będą odwołane, w późniejszym terminie będą operowani w pierwszej kolejności. W południe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie omawiana tarcza antykryzysowa. To pakiet rozwiązań, który ma uchronić kraj przed skutkami epidemii koronawirusa. Prezydent zwołał posiedzenie RBN, bo jak tłumaczył w piątkowym orędziu, wokół pakietu ustaw antykryzysowych powinno zawiązać się ponadpartyjne porozumienie. Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów. W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wezmą udział przedstawiciele rządu, a także liderzy ugrupowań parlamentarnych. Tarcza antykryzysowa to pakiet ustaw, które mają zapobiec zapaści gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa. Przewiduje między innymi odroczenie płatności dla firm, mikropożyczki, a także zawieszenie ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A za kwadrans ósma gościem Salonu Politycznego Trójki będzie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Francuskie szpitale przepełnione. Największy problem jest we wschodniej Francji, Alzacji i Lotaryngii. Tam placówki nie mogą już przyjmować nowych zakażonych. W pomoc zaangażowała się już francuska armia, także sąsiednie kraje. Na pokładzie latających szpitali wojskowych armia francuska przewiozła pacjentów ze wschodniej Francji do Marsylii i do Bordeaux. Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia, mówi o pomocy dla placówek medycznych w Strasburgu, Miluzie i w Colmar. Kazaliśmy tam respiratory, jakie otrzymaliśmy od wojska. Także armia przetransportowała ciężko chorych do szpitali na południu kraju. Planowane są kolejne operacje. Dowódca lotniskowca przystosowanego dla śmigłowców, który przewoził chorych z Korsyki na stację Eulont mówi: celem mojej pracy było utworzenie bloku szpitalnego oddzielonego od pozostałej części okrętu. Przedstawicielka Korsykańskiej Agencji Zdrowia wyjaśnia, że na 15 łóżek na oddziale intensywnej terapii jest 13 pacjentów. Francja podziękowała władzom Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii, które zaproponowały przyjęcie u siebie chorych pacjentów, aby w ten sposób odciążyć przepełnione szpitale w Alzacji, w Lotaryngii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Presja na MKOli i organizatorów Igrzysk Olimpijskich rośnie. Do Tokio nie chcą w lipcowym terminie jechać m.in. Brytyjczycy, Francuzi czy Brazylijczycy. Dziwne, że w tej sprawie milczy PKO. W każdym razie Reuters, czyli poważna agencja prasowa, powołując się na anonimowe źródła, informuje, że organizatorzy szykują alternatywne terminy olimpijskich zmagań. W zależności od sytuacji epidemicznej zakłada się, że mogłyby się odbyć kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet rok czy dwa później. W ich terminowość niespecjalnie wierzy mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Justyna Święter-Setic. Mam nadzieję, że ta sytuacja bardzo szybko się unormuje, bo jeśli tak dalej niestety będzie, to Igrzyska Olimpijskie stoją już pod wielkim znakiem zapytania. Oficjalnie japońscy organizatorzy i MKOL ustami prezydenta tej organizacji, Tomasa Bacha, uparcie utrzymują, że igrzyska odbędą się na przełomie lipca i sierpnia, a COVID-19 zaczyna zbierać tragiczne żniwo i w świecie sportu. Z powodu koronawirusa zmarł były prezes Realu Madryt Lorenzo Sanz. Miał 76 lat. Zawiadywał ekipą z Bernabeu w latach 1995-2000. W tym czasie królewscy dwa razy wygrywali Ligę Mistrzów. Zarażenie wirusem potwierdzili Paolo Maldini, legenda Milano, i Marun Fellaini, ekspiłkarz Manchester United, kopiący teraz w Chinach. Co ciekawe, chorobę przywlókł ze sobą za wielki mur z rodzimej Belgii. Obaj panowie czują się dobrze. Tak jak wszyscy zawodnicy Barcelony, u żadnego z nich nie potwierdzono na razie zachorowania, zaś wszyscy jak jeden mąż zgodzili się na obniżenie kontraktów w dobie nadciągającego kryzysu ekonomicznego i utraty znacznych wpływów z sezonu, który ciężko będzie dokończyć. W Liverpoolu z kolei rzucają może nie na pierwszą, ale też na ważną linię frontu z wirusem klubowych stewardów. Mają pomóc w zarządzaniu tłumem szturmującym centra handlowe. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie, a w poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowo-wschodniej połowie kraju, a także nad morzem przejściowo wzrastające do dużego. W rejonach podgórskich Karpat i w samych Karpatach zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni to w Zakopanem, ale poza tym od 1 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach i Suwałkach, 2 w Katowicach, Lublinie i Białymstoku, 3 w Opolu i Łodzi, 4 stopnie w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 5 w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Toruniu, w Bydgoszczy i Koszalinie, do 6 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mm-hmm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po siódmej. A propos komentarza do pana z prezesacji benzynowej, apelował, żeby nie kupować po trochu za 50 zł tylko do pełna bak. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Aplikacja mobilna, można płacić telefonem komórkowym przy dystrybutorze, a fakturę przesyłają mailem. Pozdrawiam z drogi do szpitala, do pracy, Andrzej Starnowa. Panie Andrzeju, spokojnej drogi, spokojnego dnia. Dziękujemy za telefon. 227 trójek. Za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem. Order. O poranku. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że może teraz społeczeństwo trochę łaskawym okiem będzie patrzeć na mój zawód. Jestem kierowcą ciężarówki. Może troszeczkę będzie lepiej, bo jednak też okazało się, że jesteśmy potrzebni. Mało tego, jeszcze nam ministerstwo łaskawie wydłużyło godziny pracy. Wszystkim obniżają, żeby jak najmniej pracować, siedzieć w domu. My możemy dłużej. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze jeden głos. Chciałam pozdrowić wszystkich medyków, którzy dzisiaj stoją na placu boju, bo ja też udaję się do szpitala na dyżur, pracuję w szpitalu zakaźnym. Na szczęście nasz szpital też zapełnił nam środki ochrony, maseczki i płyny dezynfekcyjne, więc wszystko w porządku. Proszę wszystkich, pozostańcie w domu, bo jedynie to może nas uratować i nie pójdziemy za przykładem Włoch. Życzę wszystkim dużo zdrowia, zdrowego rozsądku i chciałabym pozdrowić moją rodzinę i moją maleńką wnuczkę Igę, zwaną krewetką, która dzisiaj kończy tydzień. Miłego dnia. Kłaniamy się i pozdrawiamy całą rodzinę. Jeśli chodzi o sytuację we Włoszech, to o tym porozmawiamy za kilka minut. Teraz kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od Dawida. A Dawid zastanawia się krótko i na temat, co by się stało, gdyby nagle w przyszłości 3-4 poziom wód i oceanów na świecie zmniejszył się o połowę. Nasza śmierć byłaby stosunkowo szybka i dość naprawdę okrutna. Tak duży ubytek masy spowodowałby, że Ziemia zaczęłaby inaczej wirować wokół własnej osi, inaczej by zaczęła wirować czy krążyć wokół Słońca. I wydaje się to nieco abstrakcyjne, ale w rzeczywistości tak właśnie by było i my tego typu efekty obserwujemy, jak powstaje na przykład taki ogromny zbiornik wodny jak zapora trzech przełomów w Chinach. Gigantyczna ilość wody spiętrzona w miejscu, w którym nigdy jej wcześniej nie było, powoduje lekką zmianę nachylenia osi Ziemi, ale powoduje też na przykład zmiany w tektonice. To znaczy tak duża masa powoduje, że płyta tektoniczna się troszeczkę zmienia. Jest lekko ugięta. I to może na przykład powodować powstawaniem trzęsień Ziemi. Gdzie mówimy o, tak patrząc z kosmosu, dalej stosunkowo niewielkim zbiorników w porównaniu na przykład z Oceanem Atlantyckim czy z Pacyfikiem. Gdyby teraz na 3-4 wszędzie tam, w tym światowym oceanie, połowa wody zniknęła, to mielibyśmy do czynienia z totalnym rozchwianiem ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół siebie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, doszłoby do dość gwałtownych wybuchów wulkanów i trzęsień Ziemi, dlatego że płyty tektoniczne, które teraz woda dociska ogromną masą, nagle by były jak gdyby rozprężone. To jest sytuacja, w której mamy linijkę taką plastikową, którą uginamy i tak trzymamy ją w ugięciu. I w pewnym momencie ją puszczamy. Dokładnie z czymś takim mielibyśmy do czynienia. Więc ilość erupcji wulkanicznych, trzęsień ziemi, ruchów płyt tektonicznych by była i to tak nagle dość poważna, porażająca i nie do porównania z czymkolwiek mamy do czynienia dzisiaj. W niektórych miejscach, tam gdzie się zdarzają trzęsienia ziemi, to by w ogóle było, to był leciutki podmuch w porównaniu z tym, co by się działo, gdyby rzeczywiście na 3-4 ilość wody się tak drastycznie zmniejszyła. No i po końcu punkt trzeci. Pomarlibyśmy z głodu, dlatego że ilość opadów by drastycznie spadła. Zupełnemu zaburzeniu uległyby te wszystkie mechanizmy, które teraz działają w atmosferze, a one są dość złożone i skomplikowane. Parowania opadu, od tego są uzależnione całe ekosystemy. One wszystkie by się po prostu zawaliły. Także jeżeli ktoś by nie zginął w wyniku trzęsień ziemi, punktu pierwszego i drugiego? Drugiego, to w końcu by umarł z głodu w punkcie trzecim. Panie Dawidzie, jest taka prośba, żebym pan tego nie robił. Nie robił, bo to może nam kłopoty sprowadzić. Nie, pan tego nie robi. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. We'll be right back. dobry. Chciałem tylko powiedzieć w nawiązaniu do pana kierowcy, który dzwonił przed chwilą, że wydłużony czas pracy mają tylko kierowcy, którzy są na ruchu międzynarodowym. Na ruchu krajowym czas pracy ich jest normalny. Po to, żeby też przy tych kolejkach na granicach to wszystko w miarę unormować, żeby oni później karnie dostawali. 22,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj we Włoszech zakazano przemieszczania się wewnątrz kraju. Włosi mają nadzieję, że te drastyczne środki pozwolą powstrzymać atak epidemii. Ostatnie dni przeniosły informacje o setkach ofiar śmiertelnych i tysiącach nowych zakażeń. Ernest Zozuń o tym, jak Włosi starają się dawać sobie radę. Pewnego ranka, gdy się zbudziłem, spotkałem wroga w kraju mym. Żegnaj, piękna, żegnaj. Hej, partyzancie, weź mnie ze sobą, być może zginąć przyjdzie mi. Piękna, żegnaj, żegnaj, żegnaj. Ta stara partyzancka włoska piosenka z czasów II wojny światowej staje się znów hymnem Italii. Tę starą partyzancką piosenkę śpiewali ze swoich balkonów mieszkańcy dzielnicy bawarskiego miasta Bamberg na znak solidarności i na znak współczucia. To był dla Włochów tragiczny weekend. Wojskowe konwoje wywoziły z większych miast północy Włoch ciała ofiar koronawirusa, bo zakłady pogrzebowe w większych miastach nie dawały rady wykonywać swoich powinności. To jest największy kryzys w naszym kraju od czasu II wojny światowej, mówił na jednej z konferencji włoski premier, a słowa te potwierdzają opustoszałe włoskie miasta i dane, jakie płyną ze szpitali. Blisko 5,5 tysiąca ofiar. To blisko o 2,5 tysiąca więcej niż w Chinach. Blisko 60 tysięcy zakażonych. Rękawiczki i maska, ponieważ idę do sklepu w San Fiorano. Mam nadzieję, że jest otwarty, bo jak nie, to będę musiał iść do sąsiedniego miasteczka. Relacjonuje w jednej z odsłon swojego wideo dziennika szkolny nauczyciel Marzio Tonialo z San Fiorano. To miasteczko na północy Włoch, w strefie największego ataku wirusa. Opuszczanie domu zawsze jest kłopotliwe. Mam zawsze wrażenie, że ludzie, którzy mnie widzą ze swoich domów, potępiają mnie, bo jestem na zewnątrz. A ja przecież idę tylko po zakupy. To jest szokujące. Na tej tablicy wywieszane są nekrologi w miasteczku. Nigdy nie było ich aż tylu. Buongiorno, sono ancora Daniela da Milano, infermiera. Witam tu Daniela, pielęgniarka z Mediolanu. Przesyłam tę wiadomość, bo chcę poinformować, że sytuacja w Mediolanie i całej Lombardii jest dramatyczna. Nasz szpital został wyznaczony do przyjmowania pacjentów z COVID-19. Mamy tu same ciężkie przypadki. Pierwszy problem jest taki, że wielu naszych kolegów musi być w domach, bo stwierdzono u nich zakażenie. Jest nas zatem tylko garstka i musimy robić wszystko. Pracujemy w ogromnym stresie. Psychicznie jest to niemal nie do wytrzymania. Tym bardziej, że nie umiemy na razie powstrzymać tego wszystkiego. Zmarłych w naszym szpitalu już nawet nie liczymy. Mimo wszystko staramy się być silni. Saluto e speriamo sempre in bene. Dai, forza. Tu się wszystko zaczęło. Lombardia, Wenecja i Piemont, a teraz to są całe Włochy. Ale nasze regiony są najbardziej dotknięte. Liczba ofiar śmiertelnych rośnie każdego dnia. Tu ludzie umierają cały czas, każdego dnia. Takie fakty przyniósł miniony weekend we Włoszech. Takie relacje naocznych świadków znalazłem w agencjach prasowych i internecie. Zanudźmy tę starą włoską partyzancką piosenkę. Choć przez chwilę. Choć cichutko. Ostatnio utwór kojarzył się przede wszystkim z jednym z seriali, a teraz także w tym kontekście władze sanitarne Włoch poinformowały dziś, że w niedzielę w porównaniu z sobotą zmniejszyła się liczba nowych zakażeń z 3000 do 1700. Te informacje zebrał Ernest Zozuń. Zapraszamy do trójki. Ja bym apelował, żeby każdy klient, który wchodzi do sklepu, założył maseczkę na te 10 minut i będzie to bezpiecznie, bo ja jestem dostawcą, wiem, że będzie to dla mnie bezpieczne, że nie będzie takich ryzyka. Jeśli oczywiście ktoś taką maseczką dysponuje. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zatrożna.

i Ben Gibbard. Traveling north to find you. Train wheels beating, wind in my eyes. Don't even know what I'll find when I get to you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many miles and so long since I've left you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on the way. One day our love was over and gone. It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. Someone there with you, maybe someone you've always known. How do I know I can come and give to you love with no warning and find you alone? It's so many miles and so long since I met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long. Muzyka dla potrzebujących. Ciąg dalszy. Piotr Mec, do usłyszenia jutro. 227 trójek. Z takim apelem do kolegów kierowców, którzy jadą do pracy, żeby bardzo ostrożnie jeździli. Niepotrzebnie narażają na wypadki. Miejsca w szpitalach są dla innych potrzebne. Miłego dnia, życzę i zdrowia wszystkim. Bardzo panu dziękujemy. Ranek, Małpa Polskie Radio.pl, także 71335. Ja jestem kierowcą MZK w Opolu. Jest naprawdę niewielka garstka osób, które jeżdżą do pracy i moim zdaniem 80% osób, które widzi się na mieście o tej godzinie, to są starsze osoby z wózeczkami, które krążą po sklepach i jakby nic sobie kompletnie nie robią z tej całej sytuacji. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 19 minut będzie 8. Naked or afraid, your mother screams and forces you the day black magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wszyscy zdrowi w kancelarii, panie ministrze, pracują w domu czy w biurze? No, rzeczywiście zostały wprowadzone pewne rozwiązania w kancelarii pana prezydenta, które powodują, że duża część pracowników kancelarii pracuje zdalnie z domu. Rozumiem, że na wszelki wypadek, a nie dlatego, że są na kwarantannie. Na wszelki wypadek jest wprowadzona taka możliwość w tych biurach, gdzie obecność na stacjonarna nie jest obowiązkowa. Poproszono pracowników, żeby w miarę możliwości pracowali zdalnie w domu. Natomiast oczywiście są wprowadzone restrykcje co do funkcjonowania kancelarii, co do wejścia na teren kancelarii, na teren Pałacu Prezydenckiego. A proszę powiedzieć, a jak będzie zorganizowana dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego? A dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest oczywiście zorganizowana wzorem Rady Gabinetowej w formule wideokonferencji. Czy w agendzie dzisiejszego spotkania jest wyłącznie tarcza antykryzysowa? Tak, no po to pan prezydent zwołał dzisiejszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić ten ważny dokument, czy właściwie ważne dokumenty, jakimi są te dokumenty, które składają się na tarczę antykryzysową. Natomiast oczywiście jest to też forum takie, gdzie każdy może się wypowiedzieć, gdzie każdy może zaprezentować swoje stanowisko, swój głos. I pan prezydent tutaj jakby jest bardzo elastyczny i normalnym jest, że liderzy opozycji, bo to w szczególności, jak rozumiem, pani do nich adresuje to pytanie, wypowiadają się na tematy, które nie są tak może bardzo ściśle związane z tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No właśnie, pewnie tak będą chcieli się wypowiedzieć na temat majowych wyborów, bo to jest temat, który w dyskusjach właściwie jest ciągle obecny. Czy on zostanie podjęty, jeśli się pojawi, przez pana prezydenta? Czy może się na ten temat jakaś krótka dyskusja odbyć? Mówi pani, no oczywiście panie dyrektor, nie mogę wykluczyć, że taki temat się pojawi. Natomiast ja chciałbym od razu powiedzieć jedną rzecz. Dlatego, że często pojawia się w przestrzeni publicznej i właśnie suflowane jest to przez głównie przedstawicieli środowisk opozycyjnych, że jest możliwość przełożenia wyborów prezydenckich. Otóż chcę z całą stanowczością powiedzieć, że nie ma takiej instytucji jak przełożenie wyborów prezydenckich na gruncie polskiej konstytucji. Polska konstytucja jest tak skonstruowana, że zarządzenie przez panią marszałek Sejmu, w tym wypadku panią marszałek Sejmu, wyborów prezydenckich jest wiążące dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego w polskim ustroju jak przełożenie wyborów prezydenckich. No jasne, ale jest coś takiego w ustroju jak stan nadzwyczajny i o tym myśli opozycja, że taki stan klęski żywiołowej już właściwie mamy. No bo to wyczerpuje znamiona opisu tej klęski. Mam nadzieję, że to nie pan tak kaszle. Nie, to moja córka, która dopiero wstała. Panie redaktor, wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych wiąże się z dwoma przesłankami. Pierwszą przesłanką to jest sytuacja, w której normalne, przewidziane w konstytucji rozwiązania nie mogą być wdrażane z różnych powodów w życie. To znaczy w sytuacji, w której de facto państwo przestaje w pewnych swoich fragmentach funkcjonować. Czy mamy sytuację taką dzisiaj? Jestem przekonany, że takiej sytuacji dzisiaj nie mamy. Państwo, jego organy funkcjonują, rząd funkcjonuje, więc tutaj ta przesłanka jakby no, nie jest wypełniona. Drugą przesłanką jest to, że to w 2008 roku, czyli za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zauważono, że w polskim porządku prawnym jest pewnego rodzaju luka. Luka polegająca na tym, że w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego ciężko jest wykorzystać stan właśnie klęski żywiołowej. I dlatego wtedy uchwalono ustawę na podstawie której my dzisiaj podejmujemy większość decyzji. Przypominam, grudzień, chyba dokładnie 5 grudnia 2008 roku Sejm, Parlament przyjął ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom epidemiologicznym. I dlatego właśnie takie rozwiązania funkcjonują, dlatego my na podstawie tych rozwiązań przyjętych w tamtym czasie dzisiaj możemy podejmować dobre decyzje. Panie ministrze, ale 13 marca prezydent pytany w Polsat News o stan wyjątkowy powiedział: sytuacja jest dynamiczna, nie mogę powiedzieć na pewno, że takiego wniosku nie będzie w ogóle. Nie mogę tego w tej chwili w odpowiedzialny sposób powiedzieć. Czyli rozumiem, że to jest aktualne i sytuacja jest dynamiczna. Oczywiście, panie redaktor, że sytuacja jest cały czas dynamiczna. Pyta mnie pani na stan na dzisiaj, więc ja odpowiadam, jaki jest stan na dzisiaj. Czego prezydent oczekuje od opozycji? Mówię o dzisiejszym spotkaniu w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Akceptacji rozwiązań proponowanych w ramach tarczy bez poprawek? Czy jest otwarty na jakieś propozycje opozycji, które będzie można jeszcze wdrożyć na etapie projektu, a nie później poprawek w Sejmie, żeby to poszło sprawnie? Pan prezydent przede wszystkim oczekuje konstruktywnej dyskusji ze wszystkich stron. Ja przypominam, że ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które dotyczyło wtedy specustawy związanej z walką z koronawirusem, było takim forum, gdzie wszystkie strony umówiły się co do tego, jak będą wyglądały prace i że te prace będą przebiegały w sposób skuteczny, szybki, ale też w pełnym poszanowaniu swoich praw. Dzisiaj ten apel pana prezydenta o to, żeby było podobnie, będzie ponowiony. Panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby te rozwiązania, które zostały przyjęte w tym projekcie tarczy antykryzysowej, były przyjęte jak najszybciej w pełnej zgodzie, jeżeli chodzi o parlament. I rozumiem, ale czy dopuszcza jakieś, nie wiem, drobne, a może nawet niedrobne poprawki? Jeśli one Panie będą... redaktor, ale po to jest to forum, żeby przedyskutować pewne rozwiązania. Jeżeli, tak jak w przypadku ustawy koronawirusowej, były konstruktywne propozycje ze strony opozycji, to one były przyjmowane przez większość parlamentarną. Na tym polega dzisiejsza sytuacja, żeby w maksymalnym konsensusie, w maksymalnej zgodzie przyjmować dobre rozwiązania dla nas wszystkich, dla Polaków. Na przykład Robert Biedroń zapowiedział, że będzie apelować o zobligowanie banków, o zawieszenie spłat kredytów na pół roku. Ale chyba na spotkaniu prezydenta z przedstawicielami sektora bankowego bankowcy zobowiązali się do podjęcia takich czy podobnych działań. Czy to przybrało już jakąś formę umowy? Nawoływał do tego pan prezydent, ażeby środowisko bankowe odraczało jak najszybciej, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba, spłatę rat kredytów. Panu prezydentowi ogromnie zależy na tym, żeby to było na 6 miesięcy. Środowisko bankowe niemal natychmiast, bo w ciągu dosłownie 3-4 dni podjęło decyzję, że na 3 miesiące takie decyzje są już podejmowane. Więc mamy nadzieję, że da się wypracować takie rozwiązania, które pozwolą odroczyć te spłaty na 6 miesięcy. A jak pana imię córka, która nam towarzyszy, panie ministrze? To akurat Martyna. Martyna, to pozdrowienia dla Martyny. Dobrze, kontynuujemy. Dziękuję bardzo. Natomiast co do samej obecności Roberta Biedronia na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Proszę pamiętać, że pan prezydent uczynił pewien gest w stosunku do środowiska lewicy, które zmienił postanowienie co do tego, kto może zasiadać na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego właśnie po to, żeby w tym forum mógł zasiadać Robert Biedroń, bo zgodnie ze wcześniejszymi rozwiązaniami mógł zasiadać tylko ktoś, kto był szefem partii bądź też przewodniczącym klubu parlamentarnego. Dzisiaj może także zasiadać na tym forum wskazany przez środowisko polityczne reprezentowane w parlamencie europoseł. A czy będą jeszcze jakieś osoby, że tak powiem, spoza klucza? Znaczy to jest tak, że to jest sztywno ustalone, kto może być... Ale prezydent może doprosić, nie wiem, jeżeli jest jakaś tematyka konkretna, może jakiegoś eksperta doprosić. Nie ma takiej potrzeby, rozumiem. Nie, dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj przede wszystkim panu prezydentowi zależy na tym, żeby omówić kwestie związane z tarczą antykryzysową, żeby ta kwestia nie budziła żadnych wątpliwości i żeby prace nad nią przebiegły w sposób zgodny, spokojny, acz jak najszybszy. Dodatkowe propozycje do tarczy antykryzysowej uzgodnione przez prezydenta, premiera, prezes ZUS, prezes BGK. To jest zapewne i panią minister Emilewicz, to jest zapewne taki wybór w sytuacji krótkiej kołdry, ale pojawiają się pytania, co z większymi przedsiębiorstwami, tymi troszeczkę większymi, ale też gigantami polskiego biznesu, czy one będą pozostawione same sobie? Nikogo nie zostawiamy, panie redaktor, samemu sobie. Z każdym rozmawiamy, dla każdego próbujemy wypracować rozwiązania, które no, maksymalnie ułatwią przejście suchą nogą przez te czasy niepewne, które dzisiaj są. No przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że 70% podmiotów gospodarczych to są podmioty małe i średnie. W związku z powyższym, no i one są też ekonomicznie najsłabsze. No tak, ale na razie mówimy o, tak? Samozatrudnionych i o mikroprzedsiębiorstwach, czyli jeszcze mniejszych niż te małe i średnie. Dlatego, że dla tych małych i średnich, ale także i dużych już był przewidziany, jest przewidziany pakiet pewnego rodzaju rozwiązań. Natomiast panu prezydentowi ogromnie zależało na tym, żeby te podmioty, które zatrudniają do 9 osób, są rzeczywiście mikroprzedsiębiorcami samozatrudnionymi, żeby miały możliwość niepłacenia przez 3 miesiące składek ZUS-u w przypadku, w którym dochody tych podmiotów spadają o przynajmniej 50%. To wynikało także z wielu rozmów, które przeprowadził pan prezydent ze środowiskiem małych właśnie podmiotów gospodarczych, samozatrudnionych. I stąd taka propozycja pana prezydenta, także konsultowana na forum rad organów doradczych pana prezydenta, które są w kancelarii pana prezydenta. Czy pan prezydent ma na najbliższy czas jakieś plany stricte wyborcze? Nie mamy w tej chwili planów stricte wyborczych. Skupiamy się na walce z koronawirusem. Skupiamy się na tym, żeby w maksymalny sposób Polska przeszła przez to, co się dzieje, no, bez zbędnych turbulencji. Czy w związku z tym, co się dzieje, temat 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej jest rozważany warunkowo? Czy już jest plan udziału prezydenta w upamiętnieniu tych rocznic? Rozumiem, że podróż na Ukrainę, którą prezydent planował, nie wchodzi w grę. No, no oczywiście, że nie wchodzi w grę. Zobaczymy, no wie pani, sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Ja wytłumaczę, na Ukrainę miał, nie do Rosji, tylko na Ukrainę, żeby sobie słuchacze nie pomyśleli, że ja się pomyliłam i myślę, nie wiem gdzie co leży. Nie, taki był plan. Ma pani oczywiście rację, miał być to wyjazd na cmentarz w Charkowie, oddanie razem z rodzinami tych, którzy zostali pomordowani 80 lat temu przez reżim komunistyczny. No ale dzisiaj sytuacja jest taka, jest dynamiczna, to wszystko się zmienia, natomiast z całą pewnością w miarę możliwości postaramy się godnie uczcić te osoby, które 80 lat temu zostały pomordowane, ale także i 10 lat temu zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Dziękuję bardzo. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, i już. Jeszcze krok, i już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Tak, że